Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, mamy już niedzielę, 19 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wystartowała tegoroczna edycja Szlachetnej Paczki. Na stronie szlachetnapaczka.pl darczyńcy mogą wybierać rodziny, którym chcą przygotować paczkę. Sukces polskich lekarzy: usunęli guza mózgu u ciężarnej 27-letniej kobiety bez szkody dla dziecka. Partia prezydenta Macrona ma nowego szefa, więcej za chwilę w relacji naszego korespondenta. W całej Polsce po raz 17 ruszyła akcja pomocowa Szlachetna Paczka. Ulicami miast wojewódzkich przeszły marsze wolontariuszy. W ten sposób uczestnicy akcji chcą zwrócić uwagę, że można już wybrać rodzinę, dla której przygotuje się świąteczną paczkę z pomocą. Tak było m.in. w Poznaniu, gdzie grupa blisko 200 wolontariuszy Szlachetnej Paczki z całej Wielkopolski przeszła przez centrum miasta. Inaugurujemy otwarcie bazy rodzin. Magdalena Habicht, koordynator regionalny w projekcie Szlachetna Paczka. Co oznacza, że na stronie szlachetnapaczka.pl darczyńcy mogą wybierać rodziny, którym chcą przygotować paczkę. Darczyńcy wybierają w naszym programie rodzinę, dla tej rodziny przygotowują paczkę. Czasami oni potrzebują tylko tego, żeby z nimi porozmawiać, żeby ktoś przyszedł, dostrzegł to ich wewnętrzne piękno, żeby spędził z nimi chwilę. Teraz gorące tygodnie, na pewno dużo emocji, bo wiadomo, czekamy, oczekujemy. Żywność, chemia, produktu codziennego użytku, ale często to jest pralka, boiler, piecyk do ogrzewania, opał. Finał Szlachetnej Paczki 9 i 10 grudnia. W tym roku wsparcie dla wybranej przez siebie rodziny i przygotowanie dla niej paczki zapowiedzieli m.in. piłkarze reprezentacji Polski czy Narodowa Drużyna Skoczków Narciarskich, a także prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. A skoro o prezydencie mowa, dziś Andrzej Duda uda się do Grecji. W trakcie trzydniowej wizyty spotka się z greckim prezydentem, premierem i przewodniczącym parlamentu. Głównymi tematami rozmów będą zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa, polityka europejska, zwłaszcza w kontekście problemu migracji, przyszłość Unii Europejskiej oraz współpraca gospodarcza. Prezydent otworzy również polsko-greckie forum innowacji i zielonych technologii i spotka się z przedstawicielami Polonii. Usunięcie guza mózgu u ciężarnej 27-letniej kobiety bez szkody dla dziecka. W piątek dziecko przyszło na świat. Na ten sukces przez 3 miesiące pracowało kilkunastu lekarzy ze szpitali w Legnicy i Złotoryi. Więcej na ten temat w relacji Andrzeja Andrzejewskiego. Kobieta dowiedziała się o swojej ciężkiej chorobie, gdy była w 19 tygodniu ciąży. Początkowo nie chciała się zgodzić na operację, bo usunięcie guza trwa w takich przypadkach 4 godziny. Neurochirurg dokonał niemożliwego. Przedłużające się znieczulenie ogólne jest szkodliwe dla dziecka. Mogło być katastrofą dla jego przyszłości. W sposób bezpieczny zoperowaliśmy ją w ciągu 2 godzin. Chłopiec przyszedł na świat, jest wcześniakiem, ale zdrowym. Lekarzy zaangażowanych bardzo dużo. No i na pewno nie można powiedzieć, że to było działanie jakby niezależne. To był taki typowy teamwork, który skończył się sukcesem. Matka chłopca wkrótce rozpocznie radioterapię. Lekarze z optymizmem mówią o jej dalszym leczeniu. Teraz w tym serwisie Trójki Zagranica. Ruch stworzony przez obecnego prezydenta Francji Emmanuela Macrona na krótko przed wyborami ma nowego lidera. Niespodzianek nie było, bo tylko jedna osoba kandydowała do objęcia tej funkcji. Z Paryża Marek Brzeziński. Nowym przewodniczącym partii został dotychczasowy rzecznik rządu francuskiego Christophe Castaner. W Lyonie, gdzie odbywało się pierwsze posiedzenie partii, 500 jej przedstawicieli na obecnych na sali 750 głosowało właśnie na niego. Po ogłoszeniu wyników Christophe Castaner powiedział: non, ce n'est pas un rêve. To nie było ani moje marzenie, ani ambicje. To szansa, honor i odpowiedzialność, by działać, reagować, pracować i zmieniać. Jest on socjalistą stojącym na czele ugrupowania w skład którego wchodzą zarówno byli działacze tej strony francuskiej sceny politycznej, jak i centryści oraz politycy prawicowi. Premier Edouard Philippe przypomniał, że on i Christophe Castaner zasiadali w Zgromadzeniu Narodowym, ale byli politycznymi przeciwnikami. Od pół roku podziwiam jego energię, kompetencje, finezyjność i całkowitą lojalność. Nie wiem, czy będzie dobrym delegatem, ale będzie doskonałym generałem. Wybrano także 3/4 kandydatur przedstawionych na liście osób mających tworzyć Biuro Egzekutywy, kierownictwo partii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W ciągu dnia duże zachmurzenie, będzie też padało. Na wybrzeżu możliwe burze, rozpogodzenia jedynie na południu. Temperatura od 2 do 7 stopni, mocniej powieje na północnym zachodzie, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Prawie 5 minut po północy. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Nasze spotkanie będzie poniekąd rozwinięciem i kontynuacją piątkowego magazynku, w trakcie którego głównie z powodu polskiej premiery filmu dokumentalnego Northern Disco Lights Próbowałem w dużym skrócie zarysować zjawisko, jakim jest norweskie disco. Muzyka zdobywająca współcześnie serca coraz większej liczby osób. Mamy noc, zatem czas jakby trochę wolniej płynie. Do tego przed nami prawie 2 godziny, zatem będzie czas nieco głębiej pochylić się nad tą stylistyką i przywołać zupełnie nowe, jak i nieco starsze nagrania utrzymane w stylu nu, cosmic i space disco. Zatem lwią część naszego spotkania wypełni współczesne disco powstałe w kraju lodu, chłodu, ropy i gazu. W ten sposób rozpoczyna się jedna z płyt Hansa Petera Lindstroma, zatytułowana Six Cups of Rebel. Przywołują na wstępie z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, Hans Peter Lindstrom to obok Todda Terry'ego, Prince'a Thomasa, Runa Lindbecka i Björna Thorske, jedna z czołowych postaci norweskiej sceny nu, space lub cosmic disco. Te wszystkie trzy przedrostki będą pojawiać się tej nocy kilka razy, a to dlatego, że definiują współczesną taneczną elektronikę z Norwegii. A sam Lindstrom jako producent działa od kilkunastu lat i chcąc przynajmniej naszkicować krajobraz tego wycinka skandynawskiej elektroniki, trzeba ująć jego twórczość przy szkicowaniu tego całego zagadnienia. Po drugie, 20 października, czyli już prawie miesiąc temu, ukazała się jego najnowsza płyta Hansa Petera Lindstroma. Będę chciał dziś Państwu zaprezentować wycinek tego wydawnictwa. I mówię wycinek, ponieważ cechą charakterystyczną jego pełnometrażowych płyt jest, no właśnie, takie łączenie kolejnych utworów, co na pierwszy rzut ucha może przypominać DJ-ski set. Płyta nosi tytuł It's Alright Between Us As It Is. Została wydana w wytwórni Small Town Supersound, gdzie swoje nagrania publikowali bądź publikują między innymi Jaga Jazzist, Nana Cherry, The Whitest Boy Alive czy na przykład właśnie wspomniany Björn Thorske. Siedziba oficyny mieści się w Oslo, tak więc poza stolicą kraju jest też stolicą skandynawskiego disco, które coraz częściej pojawia się w mediach głównego nurtu. I zanim będziemy kontynuować tę, no chyba mogę powiedzieć, skrajną podróż, bo z jednej strony gdzieś tam z tyłu głowy będzie jawić się świadomość kraju z mało przyjaznym klimatem, a z drugiej paradoksalnie właśnie z powodu tej zimniochy pewnie dla ocieplenia myśli i emocji powstaje taka ciepła i słoneczna, ale też bardzo energetyczna muzyka, jaką właśnie jest to nowe wcielenie muzyki disco. Gatunku zrodzonego na bazie funku. Tutaj myślę o tym klasycznym disco z lat 70. I te klasyczne nagrania elektroniczne, często właśnie z lat 70., dały też początek muzyce house. O drodze, jaką pokonuje to całe zjawisko, również zarówno starego, jak i nowego disco, postaram się dzisiaj opowiedzieć. Ale też poza tą historią o uwagę poproszę również miłośników funkadelik, bo przypomnę, że w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy słuchanie remiksów stworzonych przez producentów z Detroit, którzy postanowili nadać nowy kształt tym świetnym nagraniom sprzed lat. I po wysłuchaniu pierwszej z trzech płyt tego wydawnictwa dziś chciałbym nastawić kolejną. Po niej z kolei przywołać przynajmniej w drobnym fragmencie bardzo ważny album wydany dwie dekady temu. To tak dla złapania punktu odniesienia, ale też dla uzmysłowienia sobie, jak wielkie zmiany zachodzą w muzyce elektronicznej. Może Państwo pamiętają, że dwa tygodnie temu rozpocząłem cykl, w którym postanowiłem sięgać po wydawnictwa sprzed dwóch dekad. I po singlu Burning grupy Daft Punk z zeszłego tygodnia, dziś pełnometrażowy album zatytułowany We'll Never Stop Living This Way. I tak się zastanawiam, czy Państwo już wiedzą, którego producenta przywołamy? Szczegóły za kilkadziesiąt minut w drugiej części naszego spotkania. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim niewymieniony jeszcze dzisiaj, wciąż będący na dorobku i zdaje się chcący pozostać w cieniu, Andre Braten. On również stacjonuje i działa w Oslo. Ma na swoim koncie dwa albumy, w tym ten mój ulubiony, ten pierwszy, Be a Man You Ain't, z którego pochodzi nagranie Ages. Idris i Andre Bratten w programie trzecim. Twórczość tego norweskiego producenta wpisuje się, myślę, w całą stylistyczną paletę twórców norweskiej sceny nu disco. I tu może kilka charakterystycznych cech nagrań, które zdominują nasze spotkanie. Otóż po pierwsze, historia w pewien sposób, mam wrażenie, zatacza koło, ponieważ odwołuje się do przeszłości. Nie są to jednak stricte zapożyczenia, tylko i wyłącznie z jednej muzycznej epoki, bo mam wrażenie, że z co najmniej dwóch. Jak już wspomniałem, muzyka disco wyewoluowała z funku, ale dała też początek muzyce house. Z tym, że odmiana, nad którą dziś się pochylamy, to już jest hybryda. Niejako hipermuzyka, czerpiąca zarówno z house'u, disco, ale też coraz częściej z muzyki rockowej, rzecz jasna z popu, ale też z sentymentalnych podróży w przeszłość. To niejako pierwszy zbiór cech, które w tej chwili przychodzą mi do głowy. I zanim podrabię się znowu po łysinie, proponuję, żebyśmy przywołali twórczość dżentelmena, który w tej chwili najjaśniej świeci na firmamencie norweskiej elektronicznej muzyki spod znaku nu disco. Jest chyba najbardziej płodny z tych wszystkich współczesnych producentów muzyki oscylujących wokół disco. Mam wrażenie, że również w jego muzyce słychać najwięcej wpływów. Ta muzyka jest bardzo, bardzo obfita. Jest to gentleman, który no, na piątkę, nawet na szóstkę odrobił lekcje z historii muzyki, bo poza wieloma koncepcjami z przeszłości ów pan korzysta także z wielu bardzo szlachetnych instrumentów. A mówię tutaj o Todzie Terrie, czyli dżentelmenie, który w roku 2014 wydał swoją debiutancką płytę długogrającą. Wydał ją kilka ładnych lat po tym, jak publikował po prostu maxi single, czyli małe płyty. It's album time. Czas na album. To było w roku 2014. W ten sposób rozpoczyna się ten long play, na którym słychać no przeróżne style. I kiedy popatrzeć na recenzję sprzed lat właśnie tej płyty, to można dostrzec, że dziennikarze wyłapują, czują tutaj zarówno disco, ale też no właśnie, elementy house'u, o którym wspomniałem. Giles Peterson mówił nawet o wpływach jazzu i nurtu fusion. No a ja jeszcze dołożę do tego wszystkiego i podkreśla fakt umiłowania nagrywania wedle starych technik, bo płyta winylowa, na której ukazało się to wydawnictwo, to dopiero początek, bowiem Todd Terje w swoim studiu pracuje na taśmach, muzykę nagrywa na setkę i do tego wszystkiego współpracuje z Brianem Ferry, który, i tutaj medal dla niego, dla gwiazdy, który najzwyczajniej, no mam takie wrażenie przynajmniej, oddaje siebie, swój talent w ręce tego producenta, wiedząc, że, no tak przypuszczam, że żeby w miarę przyzwoicie, autentycznie i z godnością funkcjonować w tym wieku, w XXI wieku, no to trzeba zaufać właśnie młodym producentom, a Todd Terje urodził się w roku 1981, zatem to jak najbardziej młoda krew. No i chcę podkreślić ten fakt współpracy i tej świadomości ze strony Briana Ferry, ponieważ kiedy patrzy się na wielu innych, na wiele innych gwiazd z przeszłości, które za wszelką cenę wciąż same wiedzą najlepiej, no to często nie wychodzi to zbyt dobrze. Jak w przypadku Giorgio Morodera, jak w przypadku Jean-Michela Jarre'a. No w moim przekonaniu ich najmłodsze płyty są po prostu skandalicznie słabe. Inaczej to wygląda jeśli patrzymy na twórczość Briana Ferry, zwłaszcza na przecięciu, z tym wszystkim, co potrafi Todd Terje, gentleman wyczuwający i no, wiedzący, co ważnego będzie działo się w muzyce elektronicznej w najbliższej przyszłości. W piątkowym magazynku zaprezentowałem Państwu no, największą bombę tego albumu, czyli utwór zatytułowany Delorean Dynamite. Chciałbym, żebyśmy posłuchali tego konceptu, tego utworu w całości, bowiem on rozpoczyna się troszkę wcześniej, kilka minut wcześniej, utworem Strandbar. Zatem w związku z tym, że mamy teraz więcej czasu, że jest noc, proponuję całość tej petardy, która w sumie trwa ponad 10 minut. W programie trzecim, rok 2014, It's Album Time i Todd Terje. I'm Wciąż ten charakterystyczny koniec, ta koda, która jest trochę takim kontrapunktem w tym utworze, robi to na mnie naprawdę spore wrażenie, a już w momencie, kiedy została opublikowana ta płyta w roku 2014, no to musiałem sobie usiąść, bo właściwie, zwłaszcza w radiu, po takiej końcówce można zrobić wszystko. Można wprowadzić materiał, w którym pojawia się tylko i wyłącznie słowo. Można zwolnić, można obrócić całą audycję do góry nogami. Strandbar i DeLorean Dynamite to dwa utwory z albumu It's Album Time. Taki tytuł nosi ta płyta. Płyta, która pokazała, że Todd Terje to już nie tylko producent i DJ, ale rasowy muzyk. Na tym albumie pojawił się również Brian Ferry. Być może Państwo pamiętają taki utwór John and Mary z repertuaru Roberta Palmera. Ta kompozycja gościła również na liście przebojów programu trzeciego. To jest właśnie utwór stworzony wspólnie przez Briana Ferry i Todda Terje. A jeśli mowa o panu Ferry, to z dużą przyjemnością przytaszczyłem dziś na nasze spotkanie moją perełkę. Perełkę z kolekcji płyt winylowych, bowiem to jest, no chyba mogę śmiało powiedzieć, taki autentyczna sprawa, autentyczna płyta, która mimo tego, iż została wytłoczona w XXI wieku, to okazuje się, że nabrała sporej wartości, bowiem za tę epkę można dzisiaj otrzymać ponad 100 euro, a są tam tylko trzy utwory. I są to reinterpretacje, czy jak kto woli, remiksy jednego z najważniejszych utworów Briana Ferry, Don't Stop the Dance. Taki remiks stworzył również nasz dzisiejszy bohater, ale obok niego także fantastyczny, między innymi także fantastyczny duet Adjut Boys, bardziej utrzymany w dubowym, momentami regałowym klimacie. Ja rzecz jasna chciałbym przedstawić ten stworzony przez Norwega. W trójce Don't Stop the Dance, ale w remiksie Todda Terje. Thank you. Life.